Okay. Egy, kettő, és mikrofon próba, és kezdjük. Szuper. Szoktam mondani, Tatabányán, olyan vagyok, mint a vívók. Amikor találat van, akkor jelez. Bele találok a szívbe, akkor jelez. Van nekem valahol egy szemüvegem is, meg egy órám is. Apostolok cselekedetei 14. részébe leszünk ma, és nagy dologra vállalkozunk, megnézzük az egész részt ma. Jó? Rendben. Még egyszer imádkoznék egy rövidet. Uram, köszönjük neked az igédet, és arra kérünk, hogy áld meg, és kérlek, hogy ne csak az ige legyen nekünk adva, hanem mi is oda legyünk adva az igének, ez az idő, ez erre legyen. Uram, imádkozom, hogy minden egyes ember szívében ma este munkálkodjál, és Istenem, nehogy, hogy a sátán hazugságaira hallgatva ne reagáljunk a te hívásodra. Jézus nevében. Amen. Tehát akkor 14. részben nyissátok ki, abcsel, illetve hát lehet, hogy most már csak magamnak mondom, hogy nyissam ki, mert ti már kinyitottátok. Rendben, innen fogunk tovább menni. Csak felolvasom a 13. résznek az utolsó két versét, hogy tudjuk is, hogy tudjuk, hogy hol voltunk. Azok pedig lábuknak porát lerázván ellenük elmenének Ikóniumba, a tanítványok pedig betelének vala örömmel és Szentlélekkel. Mi történt Pállal és a kis csapatával, az evangelizációs csapattal, az, hogy a zsidók, és nem minden zsidó, tehát fontos tudni ezt, hogy nem minden zsidó, engem egyszer képzeljétek el, hogy helyre rakott egy Krisztus hívő zsidó, egy bibliaórám után, mert csak zsidókat mondtam mindig, a zsidók így, a zsidók úgy, és én a judaizáló zsidókra értettem mindig, tehát azokra az emberekre, akik próbálták visszahozni a törvényt Krisztus után is, de én nem hangsúlyoztam ezt ki, hogy a judaizáló zsidók, hanem zsidók, és akkor odajött hozzám, hogy elkapott engem az órám végén, hogy figyelj oda, mert ez nem minden zsidó volt ilyen, hanem azok a zsidók, akik ragaszkodtak ehhez a régi törvényhez, és próbálták Krisztussal együtt a törvényt. Tehát azt mondták, hogy nem elég Jézus, hogy megtérjünk, hogy Isten elé kerüljünk, szükségünk van még például arra, hogy körülmetélkedjünk. Na, ez csak egy ilyen apró plusz információ. Tehát akkor ezek a judaizáló zsidók, és valószínűleg, hogy még a farizeusok pártjából is, és a szaduceusok pártjából is jó néhányan, mennek Pálék után már itt, és próbálják felbújtani az embereket ellenük, hogy ne higgyenek nekik, mert hazugságokat hirdetnek, és próbálják elfordítani az embereket az igaz hittől. De ezek voltak azok az emberek, akik azt mondták, hogy Jézus Beelzebub által szólja azokat, amiket szól, meg teszi a csodákat, akik ördögnek mondták a szent lelket. Szóval ezek azok az emberek, és ezekhez hasonlók, és most próbálják Pálnak a szolgálatát, ami igen gyümölcsöző, tönkretenni. De tudnotok kell mindig egy dolgot, hogy nem az emberekről van szó. Ők bele vannak esve ebbe a csapdába, és jönnek, és csinálnak mindenféle dolgot, de nem ők az ellenség, hanem a sátán az ellenség. Nem őket kell utálni. Egy dolgot utálhatsz. A bűnt azt kell utálni. Ezek az emberek bábuk, akik nem szabadok, és olyan sokszor belesünk abba a csapdába, hogy azokat az embereket utáljuk, akik csinálnak velünk rossz dolgokat közben. Tudnotok kell, hogy a sátán és az ő munkásai, ugye, az Efézusi Levél 6. része alapján egy harcban állnak. És ők próbálnak mindent megtenni ezeken az embereken keresztül. Tehát mit csinálnak Pál és a csapat? Lerázzák a port a lábukról, ahogy Jézustól tanulták, mert Jézus ezt tanította a tanítványainak. Valahol nem fogadnak be benneteket, nem kell erőszakoskodni. Egyszerűen csak jó, lerázzátok a port a lábatokról, mi megtettük, amit kellett, és megyünk tovább, és hirdetjük az evangéliumot. Olvasom az első három verset a 14. részben. Lőn pedig Ikóniumban, hogy ők együtt menének be a zsidók zsinagógájába, és prédikálának úgy annyira, hogy mind zsidóknak, mind görögöknek nagy sokasága lőn hívővé. Akik azonban a zsidók közül nem hívének, felindíták és megharagíták a pogányoknak lelkét az atyafiak ellen. Azért sok időt töltöttek ott. Ez egy nagyon érdekes két mondat egymás után. Nem tudom, hogy figyeltétek el, hogy megharagíták a pogányoknak a lelkét az atyafiak ellen. Azért sok időt töltöttek ott. Érdekes ez, nem? Azért sok időt töltöttek ott, bátran prédikálva az Úrban, ki bizonyságot tesz vala az ő kegyelmének beszéde mellett, és adja vala, hogy jelek és csodák történjenek az ő kezeik által. Nagyon sok minden van ebben a pár versben. Pál és Barnabás ugye mennek tovább Ikónium, és itt is ellenállásba ütköznek, de ahelyett, hogy elmennének innen, egy érdekes fordulatot látunk, érdekes ezt így megfigyelni, és jó, hogyha így tanulmányozod a Bibliádat, nem csak úgy olvasod, hanem úgy néha egy-egy verset így megragadsz, és megpróbálod megérteni. Milyen érdekes az, hogy az előző városban, amikor ellenállás voltak, ők eljönnek, és itt azt látod, hogy annak ellenére, hogy ellenállás volt, ők azért maradtak ott, és tanítják a tanítványokat, hogy egy erős alapot adjanak azoknak, akik ugye elég sokan megtértek. Ez egy nagyon fontos dolog szerintem, és talán már beszéltem erről, hogy úgy gondolom, hogy a napjainknak az evangelizációs tevékenysége is elég gyatra, szerintem. Valahogy úgy megültünk a babérjainkon, és nem... akinek nejünge nem veszi magára, de én magamról is beszélek, amikor erről beszélek, hogy én mostanában azon imádkozom, és evangelizációs témájú könyvet olvasom, és meg próbálok olyan bibliaórákat hallgatni. Szeretném visszakapni azt a tüzet, hogy evangelizáljak. Tudod, hogy nem csak a kis szürke keresztény legyek, aki nem beszél csúnyán, és nem dohányzik, és nem csinálja ezt, meg azt. Én nem akarok az lenni, aki nem csinál dolgokat, hanem szeretném az lenni, aki csinál dolgokat. És ez egy nagy különbség. És én ezért imádkozom mostanában, és szeretnélek bátorítani benneteket is, hogyha érzed ennek a hiányát, akkor érdemes kérni Istentől erőt, meg hogy cserélje ki a szívedet. Mert nem helyes helyén vagyunk, ha nem evangelizálunk. Ez egy fontos dolog. Tudjátok, nem sok mindent mondott Jézus, hogy csináljuk. Föl tudnátok sorolni azt a pár dolgot, amit Jézus mondott, hogy csináljuk? Most lehet beszélni. Na, adj ötleteitek vannak, hogy mi az, amit Jézus mondott, hogy ezt direkt kiemelte, hogy ezt csináljátok. Mik voltak ezek? Szeressük egymást, ugye? Azt mondja, új parancsolat. Igen, ez volt az egyik, amit ő parancsolt kifejezetten. Akkor mi volt még? Egy gyakorlat. Ezt nem mondta. De mondott mást. Na, ne? Nem? Keresek három dolgot, amit Jézus mondta, hogy ezt tegyed. Menjetek, evangelizáljatok. Menjetek és tegyetek tanítványát. És volt még egy, amit mondott, hogy cselekedjük. Az egy körbe tartozik, még egy, jók vagytok? Az úrvacsora. Ezeket mondta, hogy ő tanított arra, hogy imádkozni kell, és meg nem restülni. Tanított erre. De ami kifejezett, úgymond parancsai voltak, az ez volt. Ezt csináld. Szeressétek egymást. Menjetek, tegyetek tanítványát. Ezt tegyétek, amikor eztek. Emlékezzetek. Ez voltak a Jézusnak a, úgymond, a parancsai, amit így, ezt én adom nektek, hogy ezt nektek mostantól csinálni kell. Értitek? Ezek fontos dolgok. És benne van, hogy menjünk, és tegyünk tanítványá. És azt mondja utána, nem áll meg ott, hogy csak evangelizáljunk, mert itt ezt akarom kiemelni nektek. hogy evangelizálni, az nem áll meg ott, hogy csak evangelizálni. Mert hogyha csak evangelizálsz, akkor lesz egy megtérő bűnösöd, aki ennyi. Aki halleluja, de nem akarjuk, hogy úgy maradjunk, hogy csak megtértünk, igaz? Vannak olyan lelkipásztorok, akik mindig csak prédikálnak. Tudod, mindig prédikálnak. Van különbség a tanítás és prédikáció között. De ezért a gyülekezetük mindig csak prédikál másoknak. És nem kezdenek el érettek lenni Istenben, pedig az ige szerint az is fontos. Hogyha lehet, akkor lapozzatok velem oda. A János első levele, ez nagyon-nagyon hátul a jelenések és a térképek könyve előtt van. Ez vicc volt, mindegy. Nincs olyan, hogy térképek könyve. Nem vagytok ti formában. János első levele, így, és a második részben olvasom nektek, a 12-től 14-ig. Jó, János első levele, második rész, 12-től 14-ig. Írok nektek gyermekek, mert a ti bűneitek megbocsátattak az ő nevéért. Írok nektek atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írok nektek ifjak, mert meggyőztétek a gonoszt. Írok nektek fiacskák, mert megismertétek az atyát. Írtam nektek atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam nektek ifjak, mert erősek vagytok, és az Isten igéje megmarad bennetek, és meggyőztétek a gonoszt. És hogyha ezt megvizsgálod, ezt a pár verset, és ugyanígy az Efézusi levél tükrében is, ahol Pál arról beszél, hogy eljussunk egy bizonyos érett korúságra, akkor van egy bizonyos érett korúság, amit Isten vár a hívőtől, hogy ezen a földön eljusson oda. Jó, nem leszel tökéletes, ezt aláírom, de van egy bizonyos érettkorúság, ahova el kell jutnunk azért, hogy jól tudjuk kezelni a nehézségeinket, hogy halljuk Isten hangját, hogy jól vezessünk másokat, és hogy be tudjuk teljesíteni azt, amire el lettünk küldve. Hogy vigyük az evangéliumot, és hogy tanítsunk. Mert nem csak arról van szó, hogy vigyük az evangéliumot. Azt mondja Jézus, tanítsátok meg őket arra, amiket én mondtam nektek. Szükséges, hogy legyen tanítás a gyülekezetben, mert különben csak egy nagyrakás megtért hívő, aki mindig föl van szólítva arra, hogy újból térjen meg megint jöjjön előre és térjen meg, és hogyha múlt héten rossz voltál, akkor megint gyere és újra térjél vissza az Úrhoz, mert elmentél. Nem kell visszatérni, itt vagyunk mindig Istennél, növekedni kell benne. Azért, hogy egyre kevesebb legyen a szenny bennünk. Azért, hogy egyre inkább be tudjuk tölteni mindazt, amire el vagyunk hívva. Tehát látjátok, van egy érettség, amit kell, hogy elérjünk, és imádkoznunk kell érte, hogy növekedjünk, és ezért Páltól itt látjuk, hogy ő ott maradt, és elkezdi tanítani ezeket az embereket. De nagyon érdekes ugye ez is, megint felhívnám figyelmeteket, mert az első missziós út kezdetén, amikor először avval a helytartóval találkoztak, és ő megtért, akkor nem maradtak ott, hanem tovább mentek. És ez egy fontos dolog lesz a mai óránkon, majd még ki fogom emelni, hogy látod, nem lehet Istent egy dobozba zárni, hogy mindig így fog munkálkodni. És ott úgy munkálkodott, csak úgy munkálkodhat. Hanem fontos, hogy legyen egy életünk az Úrral, hogy halljuk, hogy ő mit akar csinálni, és arra menjünk. És milyen jó az, hogy Istennel közösségünk lehet. Hogy hallom a hangját, olvasom az igét, mivel a Szentlélek bennem van, kapok vezetést, vagy hallom csak úgy az ő hangját így a szívemben, hogy vezet engem. De van itt egy kérdés. Ugye ők látták, hogy itt ellenállás van, és most annak ellenére, hogy ellenállás van, ők ott maradtak. De mikor kell menni, és mikor kell maradni? Ha egy olyan kocka fejű vagy, mint én, mert én általában nagyon kocka vagyok, nagyon rugalmatlan vagyok, inkább úgy mondom, Nekem nehéz. Nekem mindenben rendszer kell. Tehát amikor én egyszer csináltam egy 90 napos fogyókúrát, ugye ott elő van írva, hogy mikor kell enni, meg mit kell enni. Amikor vége lett, én akkor feltettem a kérdést a feleségemnek, hogy hát akkor most mit fogok enni? Mert elfogyott a rendszer, ugye? Tehát én egy ilyen típusú ember vagyok, akinek jó, hogyha van egy rendszer. És látod sok helyen, hogy megpróbálnak egy rendszert hozni Isten munkájába, hogy ennek mindig így kell működnie. Megtérnek, végig kell menni a 6 hetes tanítványozáson, be kell merítkezned, és akkor 3 év múlva talán tagja vagy a gyülekezetnek, és akkor végig mennek ezen. Hoznak egy ilyen rendszert. De mondhatnám ezt mindenféle másban is. És azt kell, hogy mondjam, hogy bezárjuk egy dobozba Istent. Isten csak így munkálkodhatsz. Vagy valamikor mi kitalálunk ilyeneket, hogy Istenem, én ezt így gondolom, hogy te ezt így fogod véghez vinni, és akkor ennek így kell működnie. Voltatok már így? Én sokszor voltam így, mert én nagy tervezős vagyok. Ennek így kell működni, és Isten ezt csak így fogsz gondoskodni, máshogy nem is lehet, mert én ezt így kitaláltam, és ugye próbálok ragaszkodni hozzá, de hát nem jön össze, mert én találtam ki. Mert Isten nem lehet egy dobozba zárni. Ő néha így munkálkodik, néha úgy munkálkodik. Nem Isten idomul hozzád a te terveidhez, hanem ő neki van egy terve, ami mögé be kell állnunk nekünk. És ez egy nagy különbség. Nincsen bevált szokás. És akik ezt csinálják, sokszor megsérülnek, mert nem működik. Ahol Isten, mondok egy példát, nekem van egy barátom, annak soha nem volt egy épképzlább saját ötlete, lelkipásztor. Nem mondom, hogy milyen gyülekezetben van, de nagyon jó barátom, nagyon szeretem őt, de elmondom, hogy mi történik. Ő mindig vesz egy újabb könyvet, egy legújabb ötlet, és azt mondja, hogy ez most így fogjuk csinálni. De nagyon furcsa néz ki az egész, mert egyik végletben a másikba esik. Most azt mondja, olvastam egy könyvet, úgy kell a férfiak felé szolgálni, hogy veszek egy rekes sört, lerakom és elmegyünk sörözni. És ő, aki eddig a semmihez nem nyúlok, meg se szagolom ember volt, ő most sörözik, mert ez az új módszer, hogy akkor a férfiak felé így fog szolgálni. De nem működik. Akkor van ez a sátras evangelizáció. Ezt már Magyarországon nagyon ismerik, hogy ez a sátras evangelizáció. Így kell csinálni. Van egy sátor, akkor sátras evangelizáció kell, tudod? De csak sokszor ott állnak és üresek a sátrak. És semmi nem történik. Mert nem Istennek kell, hogy az terveinkhez idomuljon. Tudod, ez úgy néz ki, hogy Uram, megszerveztük, lezsíroztuk, áld meg a terveinket. Tudod, és Isten néha így messziről integet, hogy lehet, hogy te arra mész, de én arra mennék. És ezt rakd így a saját életedre is. Ennek a haveromnak is mondtam, hogy ember, gyere, imádkozzunk legalább egy hétig, hogy Isten mit akar a gyülekezetetekkel, meg hogyan. Mert nagyon becsülöm egyébként, ilyen kitartó embert én nem láttál. 13 éve 3-an vannak a gyülekezetben. És ő minden egyes alkalommal így ül le, hogy, és ez komolyan becsülni való, és nem... De gáz, hogy ha ezt a dolgot, ezt a hozzáállást belerakná egy Isten tervébe, érted? Akkor mondtam neki, hogy fölborítanátok Esztergomot, érted? De nem. Nem, minden egyes alkalommal úgy ül le, hogy ők a stabil emberek, és halleluja, és már 4-en, 3-ból a Golgotába járnak néha, érted? Hogy sajnálom őt. De tudod mit? Egy nagy lecke az élete. És mondtam neki is. Azért merek róla így beszélni, mert megmondtam neki is, és nem hallgatott rám. 25-ször elmondtam neki, tényleg. Hogy gyere, és nem te kismiska vagy. Jóval fiatalabb vagyok, mint ő egyébként. Mindig izélben. Majd én csinálom. Jó, de nagyon szeretem őt, tehát hozzáteszem, hogy mi találkozunk mindig, amikor Esztergomba járok, minden, tehát én így beszélek róla, nem lebecsmérlem őt. Mondtam neki, gyerek, ezt beleraknád Isten tervébe, de tudod mit, tanuljuk meg tőle azt, hogy ha nem akarod, hogy gyümölcstelen legyél, akkor muszáj, hogy halljál Istentől, hogy mikor, mit kell csinálni. Mert én hiszem azt, hogy itt Pál nem csak azt mondta, hogy most maradjunk itt. Érted, hogy most az jön a sorba, tudod, hogy így van, hogy elfutunk, ott maradunk, tudod, mint a hónapokat szokták. Ott maradunk, elfutunk. Nem ez volt, érted, hanem Isten vezette őket az előző helyről, hogy na innen most menjetek el. De itt ugyanolyan nehézség van Ikóniumban, és Isten meg azt mondja itt nekik, de itt maradjatok itt. Látod, ebben a pár versben látjuk Istennek a vezetését. Szükséges, hogy legyen időd az Úrral, legyen csendes időd naponta Istennel. Nem csak egy hónapban egyszer, egy héten egyszer, hanem találj időt a napodban, amikor keresed a kérdéseidre a választ, az életedbe az utat, amikor odarakod eléje a csekjeidet így kiterítve, Uram, itt van, és nem bírom kifizetni. Gyere, segíts! Érted? Legyen időd Istennel, mert akkor nem fogunk, azt szoktam mondani, hogy szaladni, mint a fejetlen csirke. Mert a fejetlen csirke az tényleg fut még utána. Hanem lesz vezetés Istentől. Ez egy nagyon fontos dolog. És amit látunk itt még, hogy Isten jelekkel és csodákkal erősítette meg mindazt, amit Pál és Barnabás hirdetett, egyértelműen rámutatva arra, hogy ugye amit mondanak, az tényleg igaz. Napjainkban ezt fordítva látod. És nem is napjainkban, már ez a 60-as években nagyon, nagyon elkezdődött, hogy sokan próbálják ezt így felcserélni a sorrendet, hogy csodákat generálunk, hogy oda vonzuk a tömegeket magunkhoz, hogy meghallgassák az üzenetet. Valahogy így néz ki, és ezért van, hogy lásd gyülekezeteket, akik azt mondják, hogy szombaton fél hétkor Jézus így gyógyítani fog, úgyhogy legyél itt. Értitek? Borzasztó. És akkor vannak, akik többször gyógyulnak meg. Én hiszem azt, hogy ennek ez nem mindig butaság, tehát hogy itt történnek dolgok, de tudod, valahogy ez nem így működik. Mert akkor mibe hisznek ezek az emberek? A csodákba hisznek. És ha nem lesz a csodatevő Isten, hanem csak a hétköznapi szerető Isten van, akkor meg ott hagyják az egész kócerájt úgy, ahogy van. És ebben látni, hogy Isten valahogy fordítva munkálkodott. Pál és Barnabás hirdetik az igét, és Isten bizonyságul, csak el tudod képzelni ezt, hogy csodákat tesznek, és az emberek azt mondják, tényleg, ővelük Isten van. Mert ki más tudna tenni ilyen csodákat? Az Új Testamentumban egyébként végig azt látod, hogy a jelek és a csodák mindig az üzenet után vannak. Nem előtte, nem csalogatónak vannak, hanem bizonyságnak adja Isten. Tudod, és nem igaz az, amit mondanak az emberek, hogy csináljon nekem valami kunsztot itt Jézus, és akkor majd hiszek. Akkor te nem fogsz megtérni. Mert így van, hogy higgy, és látod őt majd csodát tenni. Mert Isten így találta ki ezt. 4-től a 11. versig olvasom. De a városnak sokasága meghasonlék, összevesztek, és némelyek a zsidók mellett, mások pedig az apostolok mellett valának. És amikor a pogányok és a zsidók az ő főembereikkel egybe támadást indítanának, hogy bosszúsággal illessék és megkövezzék őket, ők megtudták és elfutának Likaóniának városába, Lisztrába és Derbébe és a körülötte való tartományba. És ott prédikálják vala az evangéliumot. És Lisztrában ül vala egy lábaival tehetetlen ember, ki az ő anyjának méhétől fogva sánta volt, és soha nem járt. Ezt hallá Pált beszélni, aki szemeit ráfüggesztvén, és látván, hogy van hite, hogy meggyógyuljon, mond a nagy fennszóval, állj fel lábaidra egyenesen. És felszökött, és járt. A sokaság pedig, mikor látta, mit Pál cselekedett, felkiálta likaóniai nyelven mondván, az istenek jöttek le mi hozzánk emberi ábrázattal. Olvasom még tovább a 17. versig. És hívják vala Barnabást Jupiternek, Pált pedig Merkúriusnak, mert hogy ő volt a szóvivő. Jupiter papja pedig, akinek a temploma az ő városuk előtt vala, felkoszorúzott bikákat hajtva a kapukhoz, a sokasággal együtt áldozni akar vala. Mikor azonban ezt meghallották az apostolok, Barnabás és Pál, köntösüket megszaggatván a sokaság közé futamodának kiáltván, és ezt mondván, elnézést, mégiscsak volt buborék a vízben. Ezt mondván, férfiak, miért művelitek ezt? Mi is hozzátok hasonló természetű emberek vagyunk, és azt az örvendetes üzenetet hirdetjük néktek, hogy hiába valóktól az élő Istenhez térjetek, ki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és minden azokban valókat. Ki az elmúlt időkben hagyta a pogányokat mind a maguk útján haladni. Jól lehet, nem hagyta magát bizonyság nélkül, mert jól tevőnk volt, adván mennyből esőket és termő időket nékünk, és betöltvén eledellel és örömmel a mi szívünket. Egy érdekes történet van, érdekes történetnek vagyunk a bevezetésébe, mert Pál és Barnabás ugye ide érkeznek, meglátja ezt az embert, és hiszem mind a mellett, hogy alátámasztottam már, amit mondtam, hogy Isten szólt Pálhoz, és ő látta, hogy van hite ennek az embernek, hogyha mondja, akkor fölálljon, van hite Istenben, és meggyógyította Isten, megint csak egy csodát hoz, hogy bizonyság legyen ez mellett, az üzenet mellett, amit Pál majd fog mondani. És amit tudni kell erről a városról, és ez a fontosabb sztori, hogy nagy szentélye volt ebben a városban Jupiternek, és volt egy történet, hogy állítólag Jupiter és egy pillanat, és Merkúrius egyszer már meglátogatta őket a múltban. Azért van itt ez a nagy csinnadratta, hogy adjam itt a hátteret nektek, hogy ő már egyszer meglátogatta őket, emberi formában jött hozzájuk, de nem fogadták őket szívesen, és ezért megverte őket mindenféle átokkal. Na és most, ahogy meglátta ugye Jupiternek a papja, hogy ez a gyógyulás megtörtént, még egyszer nem akarták elrontani ezt az egész dolgot. Tényleg így van. És akkor hát elkezdődik itt a nagy dolog, hogy bikákat hoznak, és el akartak kezdeni áldozni Pálnak, és úgy nevezték őket, mint ezeket az isteneket. És Pál, ugye, azt látjuk, hogy Pál és Barnabás megszaggatta a ruháit, odafutott közéjük, és azt mondta, hogy dehogy is, mi is ugyanolyan emberek vagyunk, mint amilyenek ti vagytok. Sokat beszéltünk már erről, ezért nem sokat mondanék, mert ezt minden egyes alkalommal talán elmondtam, úgyhogy most már nem fogom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy amikor Isten igéről beszélünk, akkor ne magunkhoz vonjuk az embereket. Én azért nagyon szeretem elmondani, hogy egy egyszerű villanyszerelő vagyok, mert nem én vagyok, aki munkálkodom, és nem is te vagy, aki munkálkodsz, és nem is ő az. Nem Phil Metzger, nem Greg O'Pain, nem tudnám sorolni, hanem Isten rajtuk keresztül. És ez az, ami nagyon bátorító. Pál odaszaladt, hogy nem, mi nem vagyunk nagyobbak, és az Isten benneteket is szeret. Nézzétek meg, széttépték a ruhájukat, ugyanolyan húsunk van. És Isten ugyanúgy munkálkodni akar rajtatok keresztül, mint rajtunk keresztül. Ez egy nagyon fontos dolog. Nagyon veszélyes, amikor emberek fölemelik magukat, vagy amikor mi fölemelünk embereket. Egy ilyen, nem tudom, felesleges felemelni embereket. Tehát látod, hogy Pál itt valószínűleg nem talált egy zsinagógát sem, mert elkezd az utcán prédikálni. Amit érdekes és jó tudni erről, hogyha volt 10 zsidó ember egy városban, képzeljétek ezt, tudtátok? Ha volt 10 zsidó ember egy városban, akkor ott meg kellett lennie a zsinagógának. De akkor úgy néz ki, hogy ebben a városban nem volt 10 zsidó férfi, mert Pál az utcán kezd el evangélizálni, és emlékeztek rá, hogy említettem múlt órán, milyen jó, hogy Pál így idomul azokhoz, akikhez szolgál, nem őket változtatja meg, hanem ő változtatja meg. Itt látod, hogy nem az ősatyákról, Ábrahámról kezd el nekik beszélni, hanem elkezd beszélni nekik arról, hogy nézzétek, milyen jó tevő volt Isten, hogy ő nem hagyta magát bizonyság nélkül, mert tudjuk, hogy ezek a területek nagyon bőven termő területek voltak, és Pál egyből hihetetlen agya volt ennek az embernek szerintem. Csak amikor Ateimban járunk majd vele, akkor egyből majd oda az istenekről fog beszélni, a költőiket idézi. És itt látod, csak el tudom képzelni Pált, hogy körülnézett, na most itt miről kéne beszélni? Ez jön, és az Úr adja neki, érted, hogy elkezd beszélni arról, hogy látod, Isten nem hagyta magát bizonyság nélkül. Nektek hiába is beszélnék Ábrahámról, mert azt se tudjátok, ki az. Nektek azt mondom el, hogy nézzétek, hogy Isten milyen jó, hogy ad nekünk bizonyságot, hogy adott nektek gabonát, termőföldeket, esőt a mennyből, és ő az egyetlen igaz Isten, akit mi hirdetünk nektek. Ez egy nagyon érdekes igevers. Nézzük a 18. verset még, és ezeket mondván nagy nehezen lecsendesítik a sokaságot, hogy nékik ne áldozzanak, hogy ők nem istenek. Dávid a 19. Zsoltárban ezt mondja. Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny. Nappal a napnak adja át a szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul. Nincs szó és nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik, mégis eljut hangjuk az egész földre, szavuk az egész világ végéig. Ugye igenis van bizonyság, hogyha megnézel, most nem akarom mondani nektek, de csak Isten nem hagyta magát bizonyság nélkül csak nézd meg a szemedet. Nézd meg a szemedet, hogy az létrejöhetett. Én csak azért mondom ezt, mert egyszer egy boltos néninek így tettem bizonyságot, hogy nézd meg a szemedet, hogy milyen bonyolult csak a szemed, és ez még csak a szemed. Hány réteg, amin átmegy a fény, amit átalakítanak, különböző idegvégződések, és aztán ott az agyadba a kép. Érted, hogy hihetetlen, nem tudnak ugyanolyat alkotni. Hogy el tudod képzelni, hogy ez csak így lett. Hogy puk, ott van egy kis amőba, és annak szeme lett, és aztán kimászott, és fölmászott a fára, és tudod, egyszerűen lehetetlen, hogy ez csak úgy lett. Egyszer kiszámolták, hogy hány milliomadikon ennek az esélye, hogy egyszer véletlenül úgy legyen a, mit tudom én, a hőmérsékleten minden, hogy valami létrejöjjön, de egyszerűen lehetetlen létrehozni szervetlenből szervest. De nem sikerült még senkinek. Tudod, hogy Isten teremtését mindenhol látjuk. És Pál elkapja ezt a dolgot, és csak tanulhatunk mi is tőle. Tudod, hogy sok ilyen ember van, akinek mondhatsz akármit karácsonyról, meg húsvétről, nem is érdekli, érted? De ha azt mondom neki, hogy képzeld el, hogy láthatod Istent abban, hogyha egy kicsit is közelebb lennénk a naphoz, már meghaltunk volna. Ha kicsit távolabb, már megfagytunk volna. Pont ott vagyunk, ahol jó. Érted, hogy ezeknek az embereknek így lehet evangelizálni. És Pál azt mondja, csak nézzetek csak körül, hogy mit csinált Isten. Ő az egyetlen Isten, aki ezt adta. És tudod, az a baj sokszor, hogy az emberek félreértik. Mert látni Isten, hogy keresik az emberek Istent, nem? Csak aztán mindenből Istent csinálnak, nem? Már minden Isten. A fába Isten van, a fűbe Isten van, a kövekbe Isten van. Annyira vicces volt múlt szerdán nekünk, ott van egy ilyen zen, vagy nem, reiki, vagy valami ilyesmi klub, a Gyüli, ahol bérel termet, ott vannak ők is. És egyszer, és csak mentem be szerdán, és nem tudtam, hogy ők fogják bérelni a mi helyünket. És csak így rontok be, tudod, ahogy így szoktam, így tele volt a fejem minden izével. Csak így megyek be, és csak így szalad utána valaki. Jaj, fölmostam, és a szent hely! Én meg így megálltam. Linoleumon. Ilyen linoleum van. Mondom, jaj, mi van? Fölmostuk, és kiraktuk a köveinket, és megszenteltük, és Úram, Atyám, mondom, hogy ne haragudjon, és akkor kellett újra csinálni nekik az egész izét, mert berohantam 3 lépést a linoleum. Tudod, mert mindenből Isten csinálnak. Igen, a kövekbe Istenek vannak, mindenhol Isten van. Tudod, hogy az emberek látod, keresik Istent, csak... És Pál azt mondja, nem mindenbe Isten, nem, egy van, aki adta mindet. Aki adta nektek mindezt, a bőtermést, mindezeket a dolgokat. Lehetünk okosak, tudunk evangelizálni. Hát ennek a nőnek nem tudtam evangelizálni, mert teljesen ki volt bukva, hogy tönkretettem az egész szertartást. Tehát látod, Pál arra rámutat, hogy Isten nem hagyta magát bizonyság nélkül, és te is bátorítalak, és kérlek benneteket, hogy kezdjetek el esetleg ilyeneken gondolkozni, hogy hogyan lehet, bátorítalak, hogy hallgassatok róla bibliaórákat, meg hogy hogyan lehet szolgálni ezek felé, az emberek felé, hogyan lehet őket megfogni, mert avval nem fogod tudni megfogni, hogy nézd, itt a Biblia írja, hogy szeressük egymást, vagy tudod, érted, ebben nem tudod megfogni majd őt. De oda tudunk menni, és elkapni az ő hangjukat, a hangvételüket. És Pál itt ezt csinálja, 19. vers. Jövének azonban Antiókiából és Ikóniumból zsidók, már nincs sok hátra, be fogjuk fejezni. Oké? Tényleg nincs sok hátra. Jövének azonban Antiókiából és Ikóniumból zsidók, és a sokaságot elálltatván megkövezék Pált, és kivonszolák a városból, azt gondolván, hogy meghalt. Ez egy elég érdekes sztori, ugye? De megyek tovább, olvasom egészen a végéig. De amikor körülvették őt a tanítványai, felkelvén bemenne a városba, és másnap Barnabással elmenne Derbébe. És miután hirdették az evangéliumot annak a városnak, és sokakat tanítványokká tettek, megtérjenek Lisztrába, Ikóniumba, Antiókiába. Erősítvén a tanítványok lelkét, intvén, hogy maradjanak meg a hitben, és hogy sok háborúságon által kell nekünk az Isten országába bemennünk. Miután pedig választottak nekik gyülekezetenként véneket, imádkozván böjtölésekkel egybe ajánlák őket az Úrnak, kiben hittek vala. És Piszidián által menvén menének Pamfíliába, és miután Pergában hirdették az igét, elmennének Attáliába, és onnét elhajózának Antiókiába, ahonnét az Isten kegyelmére bízták volt őket, arra a munkára, melyet elvégeztek. Mikor pedig megérkeztek, és a gyülekezetet egybehívták, elbeszélék, mi nagy dolgokat cselekedett az Isten ővelük, és hogy a pogányoknak kaput nyitott a hitre. Ott aztán nem kevés időt töltöttek a tanítványokkal. Itt egyébként befejeződik az első missziós út, és milyen érdekes dolgot látunk itt egyébként. Én a saját véleményemet fogom elmondani, mert Pál beszél erről a megtapasztalásáról, ami itt volt vele, hogy megkövezték, és meghalt. Pál azt mondja erről a második korintusi levélbe, hogy volt egyszer egy megtapasztalása, hogy testen kívül vagy benne volt, azt nem tudja, és akkor beszél egy megtapasztalásáról. De tudod mit? Szerintem ez volt az a pont, amiről itt beszélt. Lehet, hogy maga se tudta, hogy most meghalt, vagy hol volt, de azt mondja, hogy elragadtatott a hetedik mennyig. Hogy ott volt Isten jelenlétébe, amikor ez történik. Én szerintem meghalt. Tehát megkövezték, kész. És el tudom képzelni, hogy a tanítványok oda mentek, rátették a kezüket, és imádkoznak. Uram, add nekünk vissza Pált. És Pál pedig ott van a mennyben, és kijelentéseket kap Istentől. El tudod képzelni? El tudod képzelni azt a pillanatot, amikor visszajött, így kinyitotta a szemét? Melyik volt az? Én biztos azt csinálnám. Értitek, hogy és nem ez az érdekes, tudod, hogy ő kijelentést kapott, ez az én véleményem, szerintem tényleg megölték, meghalt, kivonszolták, és ott hagyták, mert azt hitték, hogy meghalt, kész, megkövezték. Érted? Én láttam egyszer egy megkövezést egy híradóba. Borzasztó volt, csak részleteket mutattak, de ezt még ma is csinálják. De mindegy, megkövezték, én hiszem, hogy meghalt. Pál, és aztán milyen vicces ez az egész történet, ha meg akarunk még egy picit nevetni, bár ezen már nem biztos, hogy fogtok, de nézd, Pál nem egy másik városba ment, miután fölkelt, hanem visszament abba a városba, ahol megkövezték. És el tudod képzelni ezt a képet, hogy megy be, és így dobál egy követ. Akar még valaki dobálózni? Gyerekek. Hogy milyen döbbenet lehetett ez az egész. De látod Pált? Pál, nem lehet rá mondani, hogy nem Isten vezeti. Mert megkövezték, kivonszolták, és visszamegy. És valószínűleg azért, mert Isten nem mondta neki, hogy most menjél még ide máshova. Hanem ő visszament még, és erősített a tanítványokat. Milyen bizonyság lehetett ez a tanítványoknak, nem? És azt mondja, hogy abban erősítette a tanítványokat, azt olvastuk, sok nehézségen kell által mennünk a mennyeknek az országába. Tudod, hogy elképzeled ezt Pálnak a szájából, akinek valószínűleg valahogy vérzik még a feje, vagy érted, hogy egy kövezés után, és oda megy, és azt mondja, de megéri. De megéri menni előre. Mert épp most jöttem vissza. Értitek, hogy azt mondja Pál, azért kaptam tövist az oldalamon, hogy a testemben, hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bízzam magam, mert hihetetlen kijelentéseket kaphatott ott Istentől. És látod, ezután visszamegy abba a városba. Én hiszem, hogy te is ezt csinálnád. Nagy kijelentések az Úrtól. Visszamenni, elhiszed? Hiába gondolod magadról, hogy én nem. De visszamennél, mert ott égne a szívedbe az a kijelentés, és Pál visszament, és micsoda bizonyság volt a tanítványoknak egy ilyen ember, aki Istentől kap kijelentést, és megy. És ez az, amit szeretnék nektek így bezárólag így mondani, összefoglalva a mai óránkat, hogy ez nagyon hiányzik nekem emberekből, hogy legyen tűz. Ez a kijelentés. Tudod, és azért nincs bennük tűz, mert nincs kijelentés. Lépek visszafelé, jó? Azért nincs kijelentés, mert nincs Istennel töltött idő. Nem azért, mert Isten nem akarná adni. Értitek? Hanem mert oda kell magunkat szánni. És mondom, akinek nem inge, ez ne vegye magára. Én igenis sok testvért látok. Mennek előre, és még engem is megszégyenítenek abban, amit csinálnak. De legyen ez egy mai üzenetünk. Hogy tudod, hol van ez a szív? És ezt nem neked kell magadban így kierőltetni, hogy holnaptól ilyen lesz a szívem, tudod? Holnaptól ilyen fejem lesz, és megyek, és evangelizálok, és senki nem áll meg előttem. Ne szabályokat hozzál, hanem döntsd el a szívedben, hogy te akarsz Istentől szót a döntéseidbe, az életedbe, amerre mész. És tudod, ez legyen a legfontosabb, hogy ott Istennel töltesz időt. Egy barátom azt mondta, soha ne felejtsd el a legfontosabb dolgot megtartani Nem. A legfontosabb dolog, hogy megtartsuk a legfontosabb dolgot a legfontosabbnak. És ezzel elmondtam az egész órát. És ez egy fontos egy kereszténynek. Azért, hogy legyen kijelentésünk, legyen üzenetünk, és akkor, amikor ez ott ég a szívedbe, nem kell azon gondolkozni, hogy most bátor leszek, vagy nem leszek bátor, érted? Menni fogsz. Mert ott az Úr bátorságával, az Úr erejével. Ezért fontos, hogy imádkozzunk magunkért, és imádkozzunk egymásért. Imádkozzatok egymásért. Ott vannak ezek a szombatok. Tényleg Feri nagyon kéri. Én már nagyon ráálltam, kis füzetembe írtam. Szombaton Feriért imádkozom. Csináld te is ezt. Szombaton Feri, vasárnap Jani, hétfőn Jani, kedden Jani. Egy a Ferinek, többi mind az enyém. Érted, hogy kezdjetek imádkozni egymásért, hordozzátok egymást imában, és imádkozzatok. Legyen idő, mert ez az, ami ki fogja cserélni a szívünket. Nem az, hogy szabályokat hozunk. És ez az, amit látunk itt Páléknál. Akik végigjárták ezt a missziós utat, és aztán odaállnak, és azt mondják, micsoda dolgokat csinált rajtunk keresztül az Isten, összehívták a gyülekezeteket. Csodálatos, nem? És nem mondhatod azt, hogy valami különleges emberekről beszélünk. Hanem végig azt láttuk, keresték Istent. Mikor menjünk, mikor maradjunk, és merre. Imádkozzunk, jó? Uram, nagyon köszönjük a mai üzenetedet. Köszönjük az apostolok cselekedeteit, mert láthatjuk benne, hogy a korai hívők hogyan jártak veled. És Uram, én igazán csak azt látom az apostolok cselekedeteibe, hogy mi olyan sokszor túlbonyolítjuk ezt a veled való járást, hogy nem tudom, már túl okosak vagyunk, túl sok hagyományunk van, túl sok dolog van, amit már összeszedtünk. Közben ezek a srácok, ezek a férfiak hallgattak rád, léptek, maradtak. Nagyon egyszerűen járták ezt az életet. És amikor ajtó nyílt, akkor ők evangelizáltak. Atyám, én hiszem, hogy ez az, ami maradni fog. És hiszem, hogy hívsz minket ugyanúgy tovább. Szeretnénk, Uram, imádkozni ma. Szeretnék mindenkiért imádkozni itt ma. Segíts, Uram, megtalálni a helyet veled, ahol te szólsz, ahol a tűzet visszaadod a szívünkbe. Uram, úgy kiáltunk, hogy kihűl a szívünk, Uram. Ne hagyd, hogy kihűljön a szívünk. Gyújtsd újra a tüzet. Uram, te gyújtsd. Te vagy maga a tűz, Uram. Nem tudjuk gerjeszteni magunkba. És Uram, hadd ragadjam meg itt az alkalmat. Imádkozzunk együtt Feriért. Köszönöm Ferinek a munkáját, Áginak a munkáját szombatonként. És imádkozunk, értjük, Uram, hogy adj erőt a szolgálatba. És Uram, imádkozunk, hogy kérlek, adj segítőket melléjük, akik néha adnának nekik egy szabad szombatot, hogy el tudjanak menni, csak pihenni egyet, bár nehezen képzeljük el Ágiról, de atyám, hiszem, hogy szüksége van rá, szüksége van Ferinek rá. Imádkozunk ezért, és imádkozunk, hogy a te szolgálatod ott növekedjen. Uram, gyümölcsöző legyen. Kérlek, itt Székesfehérváron, mutasd meg, nyisd meg az ajtókat előttünk, ahol akarod, hogy járjunk. Uram, imádkozunk azért, hogy tudjunk jobban szolgálni itt a hajléktalanok, meg az alkoholisták felé. Atyám, kérlek, hogy legyen egy saját épület, ahol atyám lehetne reggelit osztani nekik, és úgy szolgálni feléjük, vagy nem is tudom, Uram. Kérlek, hogy add meg nekünk azt az épületet. Kérlek, Uram, hogy mutasd meg nekünk a te akaratodat, és leginkább imádkozom azért, Uram, amit te tényleg parancsolatba adtál, Uram, hogy segíts, hogy ebbe a gyülekezetbe szeressük egymást. Úgy, ahogy te szerettél minket, Jézus. Segíts, hogy szolgáljunk egymás felé, segíts, hogy imádkozzunk egymásért, és imádkozunk azért, hogy erős alapokon álljon ez gyüli. Nem Németh Jani alapjain, nem más pásztorok alapjain, hanem rajtad, Jézus. Kérlek, formáját, Uram, szeretnénk ébredést látni. szeretnénk ébredést látni. És hiszem, Uram, hogy ha beállunk mögéd, akkor Te gyümölcsöző területekre vezetsz minket majd. Jézus nevében. Amen. Pillanat, megállítom ezt a valamit, és aztán...